programu Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Rozgłośnie Polskiego Radia jako jedyne w Polsce będą miały prawo do relacjonowania słynnego Tour de Pologne. Polscy rolnicy dostaną 29,5 miliona euro z unijnego budżetu za straty wywołane importem zboża z Ukrainy, donosi o tym nasza korespondentka w Brukseli. Możliwe, że już w najbliższych tygodniach rozpocznie się ukraiński kontratak. Polskie Radio objęło ogólnopolski patronat medialny nad jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie, Tour de Pologne. Polskie Radio będzie jedynym nadawcą radiowym, który będzie miał prawa do transmisji z tej imprezy. Porozumienie w tej sprawie podpisano dzisiaj w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie, z czego cieszy się prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Będzie Polskie Radio przez kilka najbliższych lat tym jedynym partnerem radiowym wydarzeń związanych z kolarstwem, a więc to jest generalnie najważniejsze chyba wydarzenie kolarskie dla naszych słuchaczy. Ja sama pamiętam jako dziecko emocje, otwarte balkony i te krzyki, to dopingowanie dochodzące z otwartych okien, z otwartych balkonów. Ja w tej atmosferze wzrastałam, tak jak i wielu, wielu naszych słuchaczy. Prezes Lang Team Czesław Lang podkreślał, że współpraca z Polskim Radiem jest niezwykle ważna. Polskie Radio i Tour de Pologne to są dwie polskie marki. Tour de Pologne obchodzi w tym roku swoje 95. urodziny. Polskie Radio, wiadomo, zawsze towarzyszyło wyścigom kolarskim. Ja pamiętam, będąc takim małym dzieciakiem, słuchałem relacji z wyścigu pokoju, z wyścigu Tour de Pologne. Zawsze gdzieś tam budowało to wyobraźnię. I to, co łączy Polskie Radio i wyścigi kolarskie, to jest to, że my docieramy do ludzi. No, w ubiegłym roku Tour de Pologne na całej trasie wyścigu, starty, premie i mety zgromadził łączną widownię prawie 4 miliony ludzi. W ramach współpracy powstanie seria podcastów o historii kolarstwa w Polsce. Relacje oraz specjalne audycje tematyczne będzie można usłyszeć na antenach programu Pierwszego Polskiego Radia Trójki, Czwórki oraz Polskiego Radia Dzieciom. Polscy rolnicy dostaną 29,5 miliona euro z unijnego budżetu za straty wywołane importem zboża z Ukrainy. Przedstawiciele państw członkowskich zasiadający w tzw. komitecie zarządzającym zaakceptowali propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski napisał na Twitterze, że z zadowoleniem przyjął zatwierdzenie pakietu. O szczegółach Beata Płomecka. Jest możliwość podwojenia tej kwoty z budżetu krajowego, a to oznacza, że wsparcie może wynieść prawie 60 milionów euro. W tym pakiecie pomocowym oprócz Polski pieniądze dostaną także Bułgaria, prawie 17 milionów euro, oraz Rumunia, nieco ponad 10 milionów euro. Komisja Europejska przygotowuje także kolejny pakiet w wysokości 75 milionów euro dla 5 krajów, z czego, jak ustaliłam, około 30 milionów euro ma otrzymać Polska. Z moich informacji wynika, że dziś rozpoczęły się konsultacje w Brukseli w tej sprawie. Natomiast w poniedziałek komisja zatwierdziła polski program wsparcia sektora produkcji pszenicy i kukurydzy. Chodzi o 600 milionów złotych pomocy publicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraińskie wojsko przygotowuje się do kontrataku, możliwe, że już w najbliższych tygodniach. Na razie jednak ukraińscy żołnierze odpierają szturmy Rosjan, szczególnie intensywne są w Donbasie. Szef ukraińskiego resortu obrony Oleksij Reznikow informował, że ukraińska ofensywa na kilku kierunkach możliwa będzie w kwietniu lub maju. Taką perspektywę dopuszcza także ekspert wojskowy Ihor Romanenko. Jak jednak dodaje, na razie ukraińskie siły muszą zrealizować obecne zadania. Jest to powstrzymanie rosyjskiej ofensywy, zniszczenie jak największej liczby ich żołnierzy i sprzętu oraz zmuszenie Rosjan do przejścia do obrony. Potrzebujemy też czasu na zebranie rezerw. Według oceny ekspertów powinny to być co najmniej 3 korpusy po 20 tysięcy żołnierzy zabezpieczonych odpowiednim sprzętem. Ostatniej doby Ukraińcy na froncie odparli 60 szturmów Rosjan, z czego połowę na kierunku bachmuckim. Zacięte walki trwają też w Awdijivce w pobliżu Doniecka. Paweł Buszko, Polskie Radio. Setki policjantów przeczesują lasy pod Międzychodem w Wielkopolsce. Trwa tam obława na 24-latka, który wczoraj miał zamordować 22-letniego mieszkańca Muchocina i 45-letnią kobietę z Międzychodu. W akcji pościgowej biorą udział policjanci z kilku powiatów, mówi Justyna Rybczyńska z międzychodzkiej policji. 24-latek porzucił skradziony pojazd pod Międzychodem i uciekł do lasu. Do pracy na miejscu zdarzenia oraz w działania pościgowe za sprawcą natychmiast zostali zaangażowani policjanci z Międzychodu oraz Sierakowa i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, policyjni śledczy oraz funkcjonariusze operacyjni, a także policjanci z ościennych powiatów oraz z oddziałów prewencji Policji w Poznaniu. Obecnie robimy wszystko, by jak najszybciej zlokalizować i zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o te zbrodnie. Wczoraj po dokonaniu morderstwa w Muchocinie 24-latek miał podpalić mieszkanie, aby zatrzeć ślady, jednak strażacy szybko ugasili pożar. To był serwis Trójki.

baby, dance all over me. Come on and dance, dance, dance. Let it be, be, be. Dance all over me. Wszystko zaczyna się dziś. To 4 dni, podczas których będzie okazja, by spotkało się naprawdę wielu scenarzystów i tych, którzy scenarzystami dopiero chcieliby zostać, tak? Tak, i ci, którzy współpracują ze scenarzystami i ze scenarzystkami. Zaczyna się Skryptfiesta dzisiaj, faktycznie święto scenarzystów i muszę powiedzieć, że buty mi spadły, jak zobaczyłam program. Byłam pod ogromnym wrażeniem. Jest to wielką radością, że pojawi się Kim Krizan, czyli autorka scenariusza do Przed wschodem słońca. Festiwal ma też swoich specjalnych gości. Tak, i teraz mogłabym wymieniać i wymieniać, dlatego że będą i też znakomite osoby z naszego polskiego rynku audiowizualnego. Zapraszam na stronę, żeby zobaczyć program dokładnie, co się będzie działo. www.skryptfiesta.pl. Cały festiwal jest też dostępny w mediach społecznościowych. Te tematy, które grzeją bardzo, to jest przede wszystkim spotkanie z przedstawicielami Netflixa. To jest taka platforma, z którą naprawdę każdy chciałby pracować. I z którą, dodam, współpracuje już rzeczywiście bardzo wielu polskich twórców. Och, tak. Zresztą serial, który był pokazywany, był emitowany w Wielka Woda. Scenarzyści tego serialu, czyli Kasper Bajon i Kinga Krzemińska, zostali nagrodzeni, otrzymali nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialowy ubiegłego roku. Z gorących tematów, no to rozmowa o tym, jak pisać sceny erotyczne w scenariuszach. Ostatnio mamy w Polsce sporo erotyków. Tak, ale też pojawiły się w naszej branży audiowizualnej osoby, które specjalizują się w koordynacji scen intymnych i właśnie takie osoby się pojawią na tym festiwalu. Co jest ciekawe, że w programie znalazło się rozmowy także o grach komputerowych. Zawsze towarzyszyły one Skryptfieście. Natomiast absolutną nowością, przynajmniej tak jak patrzę na te 12 tak naprawdę lat festiwalu, to jest prowadzenie już takich konkretnych, poważnych rozmów o pisaniu teledysków. Ważny kolejny temat, który będzie poruszony, to są tantiemy z internetu. To jest batalia, która się w tej chwili toczy. Bardzo poważna i tak naprawdę zabezpieczająca nasze interesy na długi, długi czas, dlatego że w ciągu 10-15 lat większość naszych projektów, te, które piszemy, będzie emitowana w internecie. A w tej chwili jest tak, że tantiemy, czyli takie prawnie przysługujące wynagrodzenie wszystkim twórcom, czyli takie wynagrodzenie za korzystanie z tych utworów, które piszemy, płacą za to wszystkie telewizje, natomiast streamerzy jeszcze nie. I jesteśmy już prawie 2 lata opóźnieni z terminem implementacji dyrektywy unijnej. Także to jest bardzo gorący temat. Bardzo się cieszę, że też pojawi się na tegorocznej Skryptfieście. Fantastyczne spotkanie też w niedzielę z Agnieszką Smoczyńską i z Kasią Adamik o tym, jak one podchodzą do pisania, jakie mają wrażenia z pracy przy scenariuszach amerykańskich. Także tak naprawdę bardzo, bardzo wiele tematów, które grzeją osoby, które już piszą scenariusze zawodowe, ale także dla tych wszystkich osób, które rozważają rozpoczęcie kariery scenariopisarskiej. No i oczywiście konkurs scenariuszowy. Bardzo wiele spotkań, paneli, ale również projekcje filmowe i to wszystko od dzisiaj. Do niedzieli w Warszawskiej Szkole Filmowej, a konkretnie w Kinie Elektronik, które jest przy Warszawskiej Szkole Filmowej. A scenariusz to podstawa ze scenarzystką filmową Agnieszką Kruk, jednym z wielu gości tegorocznego festiwalu Skrypt Fiesta. Rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Yeah, I'm trying to concentrate, but Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Do trzeciej. Naszym gościem jest teraz filmoznawca, pan Łukasz Adamski. Dzień dobry. Dzięki za zaproszenie. Dzień dobry. Filmów a filmów. A my przyjrzymy się teraz kolejnej części trylogii, drugiej części. Film Syn pojawił się na ekranach. Ma być, to jest rozumiane jako kontynuacja Ojca z 2020 roku, ale reakcje już publiczności festiwalu w Wenecji były różne. I jakie są pana wrażenia, jeśli chodzi o ten film? No to nie jest do końca kontynuacja. To jest film, który jakoś wpisuje się w tą taką nieformalną trylogię dwóch dramaturgów, Floriana Zellera i Christophera Hamptona. Oni dali nam Ojca, za którego dostali Oscara za scenariusz. Szykuje się też ekranizacja ich sztuki teatralnej Matka. No a teraz mamy Syna. Raczej relacje rodzinne łączą te historie, a nie konkretne postacie, chociaż Anthony Hopkins, który dostał Oscara swojego drugiego za film Ojciec, pojawia się również w filmie Syn. Ale nie tylko relacje rodzinne, bo też pojawia się choroba. Choroby związane jednak z... Tak. Pojawia się choroba i o ile w filmie Ojciec ta choroba inaczej wybrzmiewała. To znaczy ja uważam film Ojciec za film z doskonałym scenariuszem. To jest jedyny film, który pozwala nam spojrzeć na demencję czy Alzheimera oczami osoby dotkniętej tą chorobą. Kino od dłuższego czasu dotyka tematu demencji, Alzheimera czy właśnie takich chorób, ale zawsze widzimy tą osobę dotkniętą tą chorobą z zewnątrz, tak? Widzimy jako jedną z osób i obserwujemy ją oczami członków rodziny, tak? Czy innych ludzi. Natomiast Zeller z Hamptonem dali nam możliwość spojrzenia oczami właśnie takiej osoby, jak nie rozpoznaje swoich bliskich, jak zmienia się jej otoczenie. Tego wszystkiego w synie nie ma i teraz ja mam z synem pewien problem, tak, z tym filmem, bo z jednej strony to jest taki film, który w ogóle jest bardzo kontrowersyjny, bo on w prasie zagranicznej, szczególnie amerykańskiej, z jednej strony był bardzo wysoko oceniany, ale większość recenzentów no, go masakruje totalnie. To znaczy to jest film, który dostaje jedną gwiazdkę na 6 na przykład. Ja jestem gdzieś pomiędzy, tak? Ja w swojej recenzji dałem mu 3,5 na 6. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony film o depresji nastolatka, zresztą bardzo dobrze zagranego przez Zena McGrath'a, jego ojca tutaj gra Hugh Jackman, Laura Dern jego matkę, jego taką partnerkę nową, jego ojca gra Vanessa Kirby, więc obsada jest tutaj znakomita. I o ile dotknął mnie ten obraz nastolatka, który popada w depresję, który musi ułożyć sobie te relacje, albo inaczej rodzice muszą ułożyć sobie z nim te relacje, to mam też takie odczucie, że Zeller i Hampton z tym razem bardzo mocno mną manipulują jako widzę i stosują dosyć dużo takich kiczowatych zabiegów. To jest bardzo ciekawe, że podkreślił pan dobrą rolę Zena McGratha, bo też bardzo wiele jest recenzji, w których podkreślane jest, że ta jego rola jest słaba. Myślę, że bardzo dużo skrajności jest wokół tego filmu, ale chyba jedno łączy te przynajmniej recenzje, które miałam okazję przeczytać, że wszyscy mają zarzuty do tego scenariusza, porównując cały czas do scenariusza ojca. Wydaje się także, że w filmie Ojciec dużą rolę odgrywał montaż i zabiegi operatorskie. Tam też ten scenariusz przez to stał się taki, a nie inny. Może tutaj też zabrakło tego rodzaju powieści. Nie, ojciec to jest rasowy dramat. Natomiast tutaj dostaliśmy melodramat i to jest ta różnica. Natomiast nie można odmawiać też melodramatowi, temu gatunkowi, tak, filmowemu, jakim jest melodramat, czy tam sztuka teatralna. Nie można też mu odmawiać tego, że czasami on wyzwala pewne emocje. No, ja też jestem ojcem nastolatka i ten film pozwolił mi zwrócić uwagę na pewne rzeczy, na które będę od tego czasu mocniej może inaczej patrzył, tak, czy z innej perspektywy patrzył. Bardzo możliwe, że to jest film, który uratuje jakieś życie ludzkie. Bardzo możliwe, że ten film spowoduje, że rodzice, którzy są zabiegani, rodzice, którzy są zapatrzeni w swój własny sukces, rodzice, którzy przekładają materializm ponad inne rzeczy, spojrzą na problemy swojego dziecka w inny sposób i dzięki temu to dziecko nie zrobi sobie krzywdy. Więc jeżeli choć jedno życie ludzkie przez ten film zostanie uratowane, to dobrze. Co nie zmienia faktu, że ja uważam, że ten film nie jest spełniony, że on jest manipulacyjny bardzo. To postawimy tutaj przecinek i do tego, na czym polega ta manipulacja i to rozczarowanie, wrócimy za chwilę. Drodzy Państwo, naszym gościem cały czas jest filmoznawca pan Łukasz Adamski. Panie Łukaszu, to przejdźmy do tej analizy. Dlaczego pan uważa i jakie elementy są przez pana określone manipulacją wobec widza w filmie? No to jest zbudowanie tego scenariusza w taki sposób. To jest zestawienie ze sobą dzisiejszych problemów tego nastolatka z idylicznymi ujęciami wspólnych wakacji, kiedy to widzimy tutaj zabawę tego ojca granego przez Hugh Jackmana właśnie z tym dzieckiem na plaży. To jest takie dosyć może nie tyle jednowymiarowe, Ale to zestawienie tego mroku z tymi idylicznymi wakacjami jest zbyt prostym zabiegiem. Mam też spore zastrzeżenia, i tutaj uwaga, do roli Anthony'ego Hopkinsa. Uważam, że, przepraszam bardzo, bo to jest tak, że Anthony Hopkins wciela się tutaj w dziadka tego chłopaka, tego głównego bohatera, w ojca Hugh Jackmana. I mamy tutaj taką tezę postawioną, że to pokolenie właśnie tych dzisiejszych, nie wiem, 70-60-latków, może 80-latków, było zawsze bardzo nieczułe, szczególnie tych kapitalistów strasznych, tak? Wychowywali swoje dzieci w takim poczuciu, że mężczyzna nie ma prawa płakać, wychowywali w takim poczuciu, że tutaj sukces jest najważniejszy, a jeżeli ty jako mężczyzna masz problem emocjonalny, no to jesteś mięczakiem, jesteś frajerem i powinieneś schować te emocje. W jakimś stopniu tak było, w jakimś stopniu to pokolenie naszych dziadków, naszych ojców było bardziej znieczulone na pewne kwestie. Natomiast nie można też tworzyć takiego jednowymiarowego obrazu, że tamto pokolenie doprowadziło to dzisiejsze do depresji, a co? To nasze pokolenie jeszcze inaczej wychowuje swoje dzieci i te dzieci w ogóle są snowflake'ami tak zwanymi, czyli śnieżynkami. To, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, ta poprawność polityczna okropna, która jest taką kołderką przykrywającą uczucia młodych ludzi, których nie wolno już za nic krytykować, bo się od razu załamują. Tak? To jest zbyt w jednowymiarowy sposób pokazany w filmie Syn i czego innego oczekiwałem od takiego wybitnego dramaturka jak Zeller i Hamptona, którego ma u swojego boku. Ja przypominam, że Christopher Hampton nie tylko zdobył Oscara za ojca, za scenariusz, ale on również jest zdobywcą Oscara za Niebezpieczne związki. No, jeden z najwybitniejszych też filmów Stephena Frearsa, moim zdaniem, w historii kina. Więc to są takie rzeczy, ale to wszystko nie jest aż tak istotne, bo kilka spojrzeń w tym filmie, ja nie chcę tutaj spoilerować, żeby też nie psuć seansu naszym słuchaczom, ale kilka spojrzeń w tym filmie, właśnie McGratha, właśnie Hugh Jackmana, który tworzy tutaj wybitną rolę. Hugh Jackman, którego znamy oczywiście z roli Wolverina i którego też znamy czy w tym wydaniu w Loganie, gdzie jest bardziej poważny, czy mniej poważny w X-Menach, no tworzył świetne role dramatyczne, czy to w Labiryncie Villeneuve'a, czy w Źródle Aronowskiego. I tutaj tworzy też świetną rolę. I kilka spojrzeń między synem i ojcem jest absolutnie przeszywających. Wie pani, ja po obejrzeniu tego filmu byłem bardzo rozdarty, bo z jednej strony miałem takie wrażenie, że no dobra, no Zeller poszedł zbyt melodramatycznie, zbyt manipuluje moimi emocjami, a z drugiej strony ja się nie mogłem otrząsnąć po tym filmie w dosyć długo. Kiedy skończyłem oglądać, siedziałem jak wryty i mówię, no nie, znaczy coś jest bardzo mocnego w tym filmie, co mną bardzo poruszyło jako ojcem, jako mężczyzną. Więc ten film jest nierówny i to w takim radykalny sposób nierówny. W nim jest bardzo dużo świetnych rzeczy i bardzo dużo złych rzeczy. Ale efekt jest, bo przecież tego rodzaju historie po to są nam opowiadane, żeby nami wstrząsnąć w jakiś sposób i pobudzić do myślenia o własnym życiu, o naszym otoczeniu, o tym, co robimy, jak żyjemy, jak to wpływa na innych. I chyba taki to jest cel, bo przecież zarówno i w Ojcu, gdzie przecież pojawiała się relacja bardzo silna ojca i córki, i ciężka choroba, jaką jest Alzheimer. Tutaj relacja no, całej rodziny, bo to jest rodzina patchworkowa, ale przede wszystkim ten trzon pokazany między ojcem i synem i depresja. Być może znacznie szersza depresja, niż by się wydawało. Być może wcale nie dotycząca tylko syna, jakby się tak przyjrzeć głębiej. To jest też film, który ma nam powiedzieć, ma nam pokazać, jak destrukcyjne są rozwody. To znaczy dzisiaj, kiedy w Polsce chyba te statystyki aż takie nie są, ale w Stanach Zjednoczonych już chyba 51% małżeństw się rozpada, albo 49%, to już ponad połowa małżeństw się rozpada. I często ta niedojrzałość ludzi, którzy w ogóle wchodzą w związek małżeński i nie rozumieją, że związek małżeński, szczególnie jak pojawiają się dzieci, łączy się z bardzo wielką odpowiedzialnością za te dzieci właśnie. Może dlatego, że też właśnie snowflake'i i śnieżynki mentalne wchodzą w te związki małżeńskie i nie rozumieją, jaka się wiąże z tym odpowiedzialność. Ten film pokazuje, co rozwód może zrobić z duszą, z umysłem nastolatka, jak bardzo wpłynie na to, że ten nastolatek będzie postępował w taki, a nie inny sposób, jak bardzo ten rozwód spowoduje depresję. No, są badania, które pokazują, że rozwód dla dziecka często jest gorszy niż śmierć jednego z rodziców. Jest większym wstrząsem, bo dziecko zaczyna się obwiniać, a może to moja wina, może to przeze mnie ten rozwód, tak? I ten film też to uzmysławia. Mógłby uzmysławiać lepiej, ale z drugiej strony może jest trochę tak, że ja akurat nie czytałem opinii na forach internetowych, ale może jest tak, że krytycy filmowi, którzy często są napuszeni, zadufani w sobie, i oglądali już wszystko i mierzą każdy film właśnie miarą kina artystycznego, mają tutaj pretensje, a widz, taki zwykły widz, który idzie do kina, dla którego te filmy są robione, właśnie zobaczy w tym filmie coś ważnego, coś, co umyka napuszonym krytykom filmowym, więc może też tak być. Ja dlatego nie odrzucam tego filmu, bo ja czuję, że syn ma w sobie bardzo ważną dawkę mądrości, bardzo ważną dawkę emocji, które w dobry sposób wyciąga. I dlatego tego filmu nie odrzucam, tak jak wielu krytyków. Drodzy Państwo, trzeba pójść do kina i sprawdzić się na własne oczy i na własne uszy i na własne serce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był filmoznawca pan Łukasz Adamski.